नारायण नारायण। मनुष्य है लेकिन बाधा करने वाला कोई नहीं है। संसार है, शरीर है, कोई बाधा करने वाला नहीं है, ना कोई ये मदद करने वाला है। ये आप ही संबंध जोड़ करके बाधा कर देता है, आसक्ति कर कामना करके बाधा कर देता है। जो कोई बाधा करने वाला नहीं, संसार बाधा देने वाला नहीं, शरीर बाधा देने वाला नहीं, अपने मान कर बाधा बना देता है। संसार तो अपने धुन में चल रहा है, इसको अपना भक्ति नहीं है। संसार और शरीर है ये दो चीज नहीं है। कृति जल पावक गर शरीर मीरा पंच रत्म शरीर, ये शरीर और ये संसार ये पंच रचित है, ये अपने धर्म में जा रहा है। स्वाभाविक अपने धर्म है, बिना जा रहा है, शुद्ध शुद्ध है, कोई किसी से मतलब नहीं है, ना किसी से राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, अपनी चाल में चला रहा है। अपने साथ संबंध मान करके कोई लाभ लेगा तो नुकसान कर लेता है, तो मनुष्य कर लेता है। शरीर ये बात कर रही है, जैसे बाधा होती है संबंध जोड़ने से। अगर ये संबंध भगवान से जोड़ ले तो मेरे तो मेरे घर उपाय दूसरों को कोई तो निहाल हो जाए। बड़ी सीधी सरल बात है, संबंध केवल भगवान से रखे। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो मेरे घर उपाय दूसरों में कोई तो मेरा नहीं हो, तो संसार सही विषय कुछ नहीं करता। आप भगवान से संबंध जुड़ लो, संसार शरीर आपको कुछ नहीं कहता, ना कोई मदद करता है, ना कोई बाधा देता है, ना कोई ठीक करता है, ना कोई बेठीक करता है, ये अपनी धुन में अपन चला जा रहा है। और आप ऐसे ही है, परंतु आपने संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लो। संसार का संबंध है वो बाधक है, संसार बाधक नहीं, माया बाधक कहते, माया बाधक नहीं, माया का संबंध जोड़ना बाधक है, इनको अपनी मान लेना बाधक है। और ये मानते हैं अपने माया आपको अपने मन नहीं मानते, वो तो अपने धन अपने में घर में अपने आप ऐसे अपने ऐसे ही आप उसको अपनी मान लेते हैं, बाधा हो जाती है। अगर आप इनको न मानेंगे, भगवान को माने, मेरे तो फिर धन गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरे भगवान है, निहाल हो जाए। भाई बहन जितने बैठे हैं, अगर ये संबंध मानेंगे, हमारे तो भगवान है, मेरे तो फिर धन गोपाल दूसरा न कोई, भगवान के साथ संबंध जोड़ा निहाल हो जाए, और संसार से संबंध जोड़ा तो फंसा। भगवान की बात नहीं और संसार की बात नहीं, संसार सहायता नहीं करता, भगवान तो बहुत सहायता करते। कुछ भी नहीं करो तो भगवान तो सहायता करते ही है, पर ये संसार से संबंध जोड़ता है, भगवान से संबंध जोड़ता ही नहीं। संसार के संसार है जो कुछ, अरे भाई ये नहीं है, परमात्मा है। क्यों परमात्मा कैसे बाधा हुआ? मई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, अरे माता पिता बाधक हो जाए तो सद गुण हो गए। भगवान कहते हैं मेरा अंश है जीव, सदा से मेरा अंश है, सदा से सनातन मई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन सचाज ज्ञान नहीं प्रथा नहीं कर सकती। मन ऐसे इंद्रिय है, इसको अपनी मानता है, ये अपनी नहीं है, ये तो बेचारे चल रहे अपने। बस आपके निर्वाह में कोई बाधा देते नहीं, आपके न बाधक होते न साधु होते, स्वयं चले जा रहे हैं। अशुद्ध व्यव करो आप सहायता करें, और अपना केवल भगवान को मानो, अपना तो धन नहीं है, सेवा करो सबकी, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो, लाभ होगा, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को सुख न पहुंचे, सपने में भी किसी का जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी, जान कर अनजान पड़े में भी ऐक न हो जाए। और बात यह है कि अपने तटस्थ रहो, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा न कोई, ये मीरा बाई का सिद्धांत है, बहुत बढ़िया सिद्धांत है, मेरे तो गिरधर उपाय, हमारे तो भगवान है ही भगवान, भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, दूसरा कोई ना बाधक है ना साधक है, कुछ नहीं है, सहायता करे स्वाभाविक स्वाभाविक सहायता, संसार सहायता करता नहीं है, ना वैर करता है ना प्रेम करता है ना दुख देता है ना सुख देता है, ये तो शुद्ध अपने दूसरे से चल रहा है, परमात्मा सदा सहायक है, सदा ही भगवान के साथ विरोध करे उनका कल्याण हुआ, प्रेम करे उनका कल्याण हुआ, सोच समझ जोड़े उनसे कल्याण हुआ, जैसे किसी तरह से ही भगवान से संबंध जो लिया उन्हें कल्याण होगा, बैर किया तो कल्याण किया, स्नेह किया तो कल्याण किया, जो संबंध जोड़ ली गई तरह से ही संसार से संबंध जोड़ लिया फल हो गया, दोनों को याद रखो, एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है, तो संसार से संबंध न जोड़े और भगवान से संबंध रखे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, मेरे माई सबके साथ बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम बड़ा आदर का बर्ताव करते थे, मेरा भाई के मन में आया एक बात बड़ी विचित्र आई कि मेरे कारण से राणा को दुख हो रहा है, तो जान कर ये शब्द में होगी ताव में समुद्र में, कहते हम मर जाए तो बस जी सुख हो जाए, उनके मन में है ही नहीं पहुंचने की, मन में किंचित मात्र भी नहीं किसी दुख पहुंचने है ही नहीं, मेरे जीने से दुख होता है, मेरे भर जाए तो मैं सुख हो जाएगा, कहां में डूबी बना पे नहीं होगी, अरे मैं चल दिया बस भाई, तुम्हारा दुख होता चल दो यहां से, शरीर चला जाए तो अच्छी बात, शरीर नहीं चला तो अपने चल दो, शरीर को लेकर के चलेंगे द्वारका जी, भगवान के यहां चलेगी बस, ना राग ना द्वेष, ससुराल से भी और पियर से भी दोनों जगह से ब्राह्मण आए, बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े ब्राह्मण, वे कहने लगे भाई सा चलो, और जो ससुराल से आए हुए कहते बीवी सा आप पधारो, हमारे दुख हो रहा है, वर्षा नहीं हुई कष्ट हो रहा है, आप पधारो, तो इतना असर पड़ा कि अब क्या करूं, ये वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण कह रहे हैं, पूजनीय ब्राह्मण है बड़े श्रेष्ठ है, मन में बड़ी भक्ति है, मीरा भाई की श्रद्धा है, उनके प्रति आदर है, भगवान से कहा कि महाराज आपके त्याग करने का मैं करता नहीं, और बूढ़े बड़े बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं उनकी बात तो कहने चाहूंगा क्या करूं मैं, भगवान क्या क्या करे, मिल जाओ मेरे में क्या, भगवान भी मिल गई डेर दो मन का थैला शरीर सही नहीं रहा, शरीर ही मूर्ति में मिल गया, उसकी पहचान नहीं कपड़ा रहा, मोम कपड़ा मना सोनी कपड़ा रहा, उसे पता लगा कि मेरा भाई कहाँ गए। किसी से कोई द्वेष नहीं, राने कितना ही द्वेष किया, शान भेजा, जहर भेजा, सलामत कहा उसको, जहर को पीगी, सिंह आया तो सिंह गया, ओ आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, बड़े प्रेम से आदर से स्वामी दादा आरती करी, जल की आरती करती, जल याद छिटा लगा वो पीछे लौट गया। संतों का ही स्वभाव होता है, किसी से विरोध नहीं, किसी से द्वेष नहीं, पर वो किसी कर नहीं, मेरे तो बेहतर उपाय दूसरा, हमारा तो भगवान है बस, मुझे सिवाय कोई नहीं, मेरा तो बेहतर उपाय। सजनो अपना आग्रह तो भगवान है, कोई अपना नहीं है, सेवा करो सब अपने, सुख पहुंचाओ सब अपने, पूजा करो सब अपने, और उसे तटस्थ नहीं, सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, क्योंकि संसार सब भगवान का है, भगवान से है, भगवान के बाद के सब छोटे बड़े अच्छे बड़े मुझे कोई सबूत कोई कबूत कैसे ही हो, सब परमात्मा के हैं, परमात्मा के नाते इनकी सेवा कर दो, ऐसे राग ना द्वेष ना रस ना शोक ना ठीक ना बेटी जो सामने आ जाए उसकी सेवा कर दो। अपना होगा कर्तव्य, अपना वो कर्तव्य संसारी हो सेवा, भगवत बुद्धि हो जाए भगवान है तो करो पूजा, जब पूजन बुद्धि से करो, सेवा बुद्धि से करो, अपना कर्तव्य समझने करो, तेरे को मर दिया उसका कर्तव्य पूरा समझे, भाई सबकी सेवा करना कर्तव्य है हमारा, मनुष्य का कर्तव्य है कि जो साफ ना हुए उसको सुख पहुंचाना, अपना कर्तव्य है, अपना तो है कर्तव्य संसार की सेवा, भगवान की पूजा और भगवान को याद करना बस। सज्जनों बात यह है कि संबंध हमारा केवल भगवान के साथ है और किसी के साथ समय नहीं, मई वंशो जीवनों के जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरा ही अंश है, मन सरसानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में तो रहते हैं, ये जीव तो परमात्मा का अंश होता हुआ परमात्मा में स्थित नहीं था, मम एक अंश केवल मेरा ही अंश है, ये केवल मेरा अंश है, जैसे हम लोग माता पिता के अंश से है, जितने भाई भाई है बहन है सब के सब माता पिता दोनों के अंश है, ऐसे जीव है ये परमात्मा का अंश केवल, ये प्रकृति और परमात्मा का अंश नहीं है, शरीर प्रकृति अंश है, स्वयं है ये परमात्मा का अंश, ममे अंश केवल मेरा अंश है, पर प्रकृति सारे शरीर इंद्रियां ये सब प्रकृति में स्थित रहते हैं, ये कभी तुम्हारे अंश होते नहीं, तुम्हारे सब आते नहीं, तुम ही इनको अपनी मानते हो, सारे इंद्रिया प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, अपने सब रहे ये परमात्मा का अंश होता, परमात्मा स्थित नहीं रहता, ये जो भक्त होते हैं संत होते हैं वे परमात्मा में स्थित होते हैं, ये दूसरे सुख सुख पाना चाहते हैं, एक ओर बहुश्याम से भगवान अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से होते हुए भी एक थे खेल किया, खेल गया उस खेल में आकर के खिलौनों को अच्छे लगने लगे, पर भी ये तो खिलौने है, ये तत्व है नहीं, सत्य शक्ति नहीं है, तो खिलौने खेल है, खेलो खेल में ना राग होता ना द्वेष होता है, खिलौने होते हैं, खेले काम के होते खेल खेलने लिया, ऐसे संसार खेल है, पंजाब कहते ना एम ए खेल है, एम ए खेल खेल है, तो भगवान है मेरे, भगवान मेरे हैं, संसार की सेवा करो, अपने से जितनी हो सके उतनी सेवा, और वो भी अपने सामने उनकी सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं। इस संसार में सेवा ढूंढो कहा जरूर तो सेवा करें, सामने हुई आ जाए उनको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ हित करो। ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हित रहता, हित करना व्रत है, हित करने में जाने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों को जीवों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो सामने आ जाए अपने प्रेम से हित करो। जैसे आप कर सको उतनी, उसमें ज्यादा नहीं भी ज्यादा रुपया लगाओ ज्यादा चीज लगाओ चीज हो जाना चाहिए, नहीं तो नमस्कार कर दो क्यों अच्छा सुनते बात कर भगवान में याद कर लो साधवा कर संपूर्ण ही संत महात्मा हो जयराम जी के इतने संत खुश हो जाए कुछ लेना देना शंभु श्वेता पुष्प लेना भगवान शंकर के धतुर चला दो सफेदों में आपके भूत चला दो बस खुश चंद्रमा बस सुंदर हो अपने कपड़े का तंदुरेगा दो और भगवान याद कर लो बस भगवान और कुछ नहीं कुछ नहीं तो नमस्कार करो जरूरत नहीं और जरूरत नहीं क्यों नहीं याद कर लो भगवान श्री कृष्ण से कुंती माता ने कहा अरे कन्हैया तो प्यार बहुत करते थे तो ये भक्ति थी कन्हैया छोटा सा है गोदी में कन्हैया प्यार किया स्नेह किया भुआ थी कहा कि ये पांडव इतने दुख पाते हैं तो तेरे को दया नहीं आती तो जवाब किया बाबा जी मैं क्या करूं द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया और नंगी करने लगा कहते यह सब अंधे है राजा अंधा प्रजा भी अंधी सब अंधे शर्म तो कोई आंखों की होती है और कहीं नहीं कोई बात नहीं नगरी कर दो दुशासन कहा दुशासन साड़ी खेसी द्रौपदी ने पहले साड़ी को पकड़ी हाथ में पकड़ी नाथों को पकड़ी भगवान को याद किया तो छोड़ दिया वो खेसता गया साड़ी ढेर नहीं गया ढेर तरह तरह की साड़ी साड़ी है उसके काली में साड़ी है कि नारी है कि नारी है साड़ी है साड़ी बीच नारी है नारी बीच साड़ी है साड़ी है क्या है ख्याल से ढेर हो गया दुशासन की थकत भई वहां थकत भई इस मन रूप भई श्याम अंतर खेसते ही गया दस हजार हाथी अमल था दस हजार गजबल मिट्टियों दस चीर तो कहा भगवान मेरे तो धीरे धीरे गोपाल वर्ष के अनुसार कोई भगवान को याद किया मेरे तो धीरे धीरे गोपाल एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास सजनो अगर हो सके तो ऐसा करो एक भगवान है हमारे प्रभु हमारे हैं वो प्यारे हैं मेरा तो विरोध गोपाल दूसरों ने कोई कोई परवाह ही नहीं है दूसरा कहीं अच्छा है मंदा है भला है बुरा है अच्छा है कैसा है सेवा करो सबकी सेवा सबका हित कैसे हो सर्वभूत हित रहता स्वाभाविक सबका हित हो सबका कल्याण हो सब लोग सुख हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इस वास्ते संसार भगवान ने कहा दुखारे वशास्तम संसार को दुखारे भगवान बताया कि दुखाले है ना दुखाले आप संबंध जोड़ते हो तब आप इतने बैठे हो याद रखो आपके चिंता फिकर विचार कैसे होता है, जिस घर को आपने अपना समझा है, जिन कुटुंबियों को आपने अपना समझा है, उनकी तो चिंता होती है आपके। जिनको आपने अपना घर नहीं समझा, अपने कुटुंब ही नहीं समझा, उनकी चिंता होती है क्या? कोई चिंता नहीं, कोई विचार भी नहीं होता, तो विचार ही नहीं जाता। तो आप संबंध जोड़ देते हैं, ये संबंध संसार से संबंध जोड़ना पतन की बात, और यही संबंध अगर भगवान से जोड़ दो, भगवान मेरे निहाल हो जाए। किसी के संबंध जोड़ना है ये आपको, संबंध जोड़ना है तो फिर भगवान से ही जोड़ो, अपने भगवान मेरे हैं, मेरे तो मेरे गोपाल, दूसरों ने कोई, तुमेव माता पिता, तुमेव तुमेव बंधु सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव, माता रामो पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र, सर्वस्वे राम चंद्र दयालु। हमारे माँ को आएगा भगवान, पाप करेगा भगवान, भाई बोलेगा भगवान, मित्र कोने के भगवान, धन कोने के भगवान, घर कोने के भगवान, तुम्हारी संपत्ति क्या है भगवान, द्रविण धन संपत्ति देगा वो भगवान है, मेरे तो भगवान है, दूसरा ना कोई। जो जो संबंध में देखे उनको भगवान मान लो, मेरे तो मेरे पास दूसरा ना कोई, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे। सुनो, निहाल हो जाओ। भक्त की दृष्टि भगवान की होती है, भगवान के सिवाय दूसरी दृष्टि होती ही नहीं। एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट होगा, अनेक रूप से जड़ चेतन स्थावर जंगम अनेक रूप से भगवान ही प्रकट होंगे। इस पर वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुगढ़ एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सब दिन आनंद है, केवल ये भगवान है मेरे प्रभु, हे प्रभु बाप देवता रहे, प्रश्न होता रहे बाप प्रभु क्या गति हो रही है, भयंकर से भयंकर कष्ट आवे, भूकंप हो जाए और हो जाए तो भगवान की लीला ही देगी, भगवान की लीला है, खेल है, भगवान की लीला है, सुख भय दुख भय आराम में भगवान ही भगवान दी गई, सब जी भगवान दी गए, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा, नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान है, हर समय भगवान की उसको याद करे हुई है, अनेक रूप रूप आये विष्णु में प्रवेश में, नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 11 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।